Բարև ձեզ, ռադիոլսող բարեկամներ, օրը 5-7-ի է և ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում խճանկար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի շրջանակներում խոսելու ենք տեղեկատվական անվտանգության մասին։ Ծաներոր դարի կեսերին տեղեկատվության դերի եւ ծավալի աճին, ինչպես նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ ավելացել են նաեւ տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքները։ Ուստի տեղեկատվության պաշտպանությունը դարձել է շատ պետությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության առաջնային ուղղություններից մեկը։ Տեղեկատվական անվտանգություն հասկացության հիմնական էությունը տեղեկատվության անվտանգությունը ապահովելն է։ Տեղեկատվական փոխազդեցության սուբյեկտների պաշտպանվածությունը բացասական ազդեցությունից, սոցիալական սուբյեկտների տեղեկատվական պահանջմունքների բավարարումը։ Այդ ամենին հասնելու համար ձեռնարկվող քայլերի այդ դաշտում առկա խնդիրների մասին զրուցել ենք Արցախի Հանրապետության նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Տիգրան Աբրամյանի հետ։ Պարոն Աբրամյան, տեղեկատվական անվտանգության հարցը ամենատարածված թեմաներից է։ Ոմանք փորձում են հետաքրքրվել այդ ոլորտով, ոմանք էլ փորձում են մասնագիտանալ։ Ինչպես է գնահատում առկա իրավիճակը տեղեկատվական անվտանգության և ինչ քայլեր են արվում, որպեսզի խնդիրներից հեռու մնանք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական անվտանգության բաղադրիչը գլոբալ անվտանգային համակարգի կարևոր բաղադրիչն է հանդիսանում և ցանկացած իրավիճակում կլի դա ներքին կամ արտաքին քաղաքական զարգացումներում տեղեկատվական բաղադրիչի հետ կապված ցանկացած խնդիր բացերի կամ ռիսկերի առումով հարա լուրջ պրոբլեմների առաջ կանգնեցնում։ Այս առումով տարբեր տիպի կրթական ծրագրերի իրականացումը նաև որոշակյան մասնագիտությունների հետ, որոնք ամիջական կապ ունեն կամ պայմանական ասած այդ բուհ ավարտող մարդի կարող են կապ ունենալ այդ ոլորտում կամ հետագայում ոլորտի փորձագետ դառնալու հետ կապված, պետք է լրջագույն աշխատանք իրականացնել։ Ժամանակի ընթացքում, եթե մենք վերցնենք օրինակ մեր վերջին իրադարձություններից օրինակ մարտական գործողությունները, մենք այդ փուլում բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունեցել։ Նույնը Ադրբեջանի դեպքում, սակայն այս փուլում մեր համար շատ կարևոր է ֆիքսելու մեր խնդիրները, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի օրինակ այդ խնդիրները հաղթահարել։ Դրանցից մեկը տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից իրազեկման ֆունկցիայի իրացումն էր։ Այդ օրերին մենք ունենք մասնագիտացված վայրեր, որտեղ պետք է սպասարկենք օրինակ միջազգային լրատվամիջոցների տեղեկատվական ապահովման ֆունկցիան։ Ինչի հետ կապված, ապրիլյան մարտական գործողությունից հետո խոր անալիզ իրականացվեց, ուսումնասիրություններ, մասնավոր նաև ընկերության ներգրավվածությամբ մենք պաշտպանության բանակի հետ ձևավորեցինք պաշտպանության բանակի տեղեկատվական կենտրոնը, որը մեծ հնարավորություն է տալու հետագայում կամ լարման փուլում կամ օրինակ ակտիվ մարտական գործողությունների ժամանակ հատկապես դրսից եկած, ինչի՞ չէ, նաև հայաստանյան ու նաև արցախյան հատվածի լրատվամիջոցների համար վայր ապահովել, որ հնարավորություն կտա օպերատիվ տեղեկատվությունը փոխանցել աշխարհի ցանկացած վայր։ Հաշվառելով հանգամանքը, որ ինտերնետային կապի ապահովման խնդիրներ են բազմաթիվ դեպքերում լինում, նաև նախատեսել ենք սպուտնիկային կապի ապահովման հնարավորությունները և հայաստանյան մի քանի գործընկերների հետ ըստանաժության քննարկել։ Արցախում տեղեկատվական անվտանգության ապահովման գործում չթերանալու նաև նոր մարտահրավերներին դիմակայելու գործում քայլեր արվում են, եթե այո նշեք, եթե ոչ, ապա ինչ լուծումներ եք առաջարկում։ Պետք է հասկանանք, որ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման կարևորությունից մեկը դա հանրության հետ կապերի համապնդումն է, ըստ էության լրատվամիջոցների պետական մասնավոր կառույցների տեղեկատվական մամուլի ծառայությունների բլոկների հետ աշխատանքն է։ Այսինքն առաջին խնդիրներից մեկը այդ հոսքերի ապահովումն է, տարբեր գերատեսչությունների թափանցիկության և օպերատիվության ապահովումը, որովհետև այսօր ցանկացած ռոպեն, հատկապես տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից, հատկապես լարված փուլերում կարող է շատ մեծ նշանակություն ունենալ։ Մի օրինակ այս մասով կբերեի, որ շատ ավելի հասկանալի լինի, ապրիլյան մարտական գործողությունների օրինակով։ Ապրիլի 2-ին առաջին տեղեկատվությունը գնացեց Հայաստանից ու գնաց Պաշտպանության բանակից։ Պաշտպանության բանակը, թե չեմ սխալվում, 8-15 առաջին մամուլի հաղորդագրությունն է տվեց այն մասին, որ առաջնագծի մի քանի ուղղություններով մարտական գործողություններ ընթանում, ինչի արդյունքում նաև հակառակորդի ուղղաթիռ էր խոցվել եւ այլն։ Միջև ժամը 12-ը Պաշտպանության բանակը 3 պաշտոնական հաղորդագրություն է տվել։ Իսկ օրինակ Ադրբեջանի կողմից առաջին պաշտոնական հաղորդագրությունը եղել է 11-ի կողմերը։ Այսպիսի կարևոր փուլում մեկնարկային մասով մենք 2 ժամից ավել շուտ ինֆորմացիա ենք տվել, դրանով ապահովել ենք, որպեսզի և Հայաստանում և Արցախում, ինչպես նաև միջազգային մամուլում գնա այն մոտեցումը, ինչ որ արտահայտված է եղել մեր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ես հատկապես այս տեսանկյունից եմ կարևորում մամուլի ծառայությունների էֆեկտիվ աշխատանքը, բայց պետք է արձանագրենք, որ մեր որոշ բոլոր կառույցներն են, որ հիմնական ֆունկցիաները այսօր ապահովում են, և մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որպեսզի հատկապես պետական կառույցների դեպքում ապահովենք ճկուն մամուլի ծառայություններ, որոնք ժամանակին իրենց անհրաժեշտ մասով կապահովեն համապատասխան տեղեկատվությունը։ Իմ մոտ որպես կանոն դուժային բլոկների հետ աշխատանքը հատկապես նման իրավիճակների համար շատ ավելի կազմակերպված է, բոլոր կառույցների հետ աշխատանք կա, և ազգային անվտանգության ծառայությունը, և ոստիկանությունը, և արտակարգ իրավիճակների փրկարարական ծառայությունը, և իհարկե պաշտպանության բանակի մասով, բայց մենք օրինակ ունենք մարտահրավերներ, որոնք կապված են այլ ոլորտների հետ։ Մեկ օրինակ էլ այստեղ բերեմ, տարվա ընթացքում լինում է համաճարակային իրավիճակների ռիսկեր։ Այս իրավիճակում հատկապես առողջապահության նախարարության դերակատարությունը բավականին մեծ է։ Տվյալ գերատեսչության մամուլի ծառայության աշխատանքից է կախված ոչ միայն խուճապի առկայությունը, այլ նաև այն կանխարգելիչ քայլերը, օրինակ հասարակությունը կարող է որոշակի պայմաններում իրականացնել և այդ ռիսկի որոշակի նվազեցման տանել։ Շատ ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այդ մեր ռիսկի հետ տեղեկատվական կապված է հիմնականում հնարավոր ռազմական գործողությունների հետ կամ դրա տեղեկատվական սպասարկման հետ, բայց իրականում բոլոր ուղղություններով մենք դրա խնդիր ունենք։ Հարկ է նկատել, որ համաշխարհայնացման նոր պայմաններում ի հայտ են գալիս անհամաչափ սպառնալիքներ, որոնք տեղեկատվական անվտանգության համար նոր մարտահրավերներ են ստեղծում։ Ըստ Տիգրան Աբրամյանի, նման սպառնալիքների դեմ մղվող պայքարում տեղեկատվական անվտանգությանը տրվում է կարևոր նշանակություն։ Կարելի է ասել, որ այսօր բոլոր պատերազմներն էլ հիբրիդային պատերազմի տարեր են պարունակում։ Արցախյան հակամարտության դեպքում հիբրիդային պատերազմի տարերից ամենաբնորոշը տեղեկատվական պատերազմն է։ Հաջողությունը իհարկե շատ բարդ է, հատկապես մեր պայմաններում ձգտում այդ ուղղությամբ պետք է լինի առավելագույնս։ Շատ կարևոր է հիբրիդային պատերազմի քննարկումը, օրինակ ես շատ կուզենայի, որ դրա քննարկումը շատ ավելի լայն փորձագիտական դաշտ ընդերկեր, որովհետև շարժանակ, երբ մենք խոսում ենք, որ պատերազմը ավարտված չէ, մենք պատերազմի մեջ ենք, շատերը հասկանում են, որ պատերազմը դա այն է, որ առաջնագծում աշխատում են դիպուկահաները, դիվերսիոն խմբերը կամ թեկուզիև հարետանին։ Մենք փաստացի պատերազմի մեջ ենք հիբրիդային նաև այն առումով, որ նկատել է և Ադրբեջանի անուղակի ազդեցությունը Հայաստանում կամ Արցախում հնարավոր ներքաղաքական իրադարձությունների միջամտությանը և քարոշչությանը և լոբիստական ու քաղաքական դեմքերի տարբեր կառույցներում աշխատանք։ Եվ իհարկե շատ կարևոր բաղադրիչ է դա տեղեկատվական անվտանգության բաղադրիչն է, որով Ադրբեջանը փորձում է ոչ միայն իր հասարակությանը մոբիլիզացնել մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ, այլ փորձում է տեղեկատվական տարբեր բնույթի հոսքերի միջոցով բացական ազդեցություն ունենալ մեր հասարակությունների վրա։ Ինչ է մեզ հարկավոր։ Նախ հարկավոր է ընդհանուր վերլուծել տեղեկատվական դաշտը Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Պետք է հասկանալ, թե որ ուղղությամբ, որ լրատվամիջոցներ են ինչ աշխատանք են տանում, ինչ հաճախականությամբ, ինչ ուժերի ազդեցությամբ, որովհետև դրանց մանրամասն վերլուծությունը մեզ արդեն հնարավորություն է տալիս նույնիսկ առավել կանխատեսելի դարձնելու Ադրբեջանի հնարավոր գործողությունները։ Մեկ օրինակ ասեմ, որը շատ հատկանշական է, երբ որ ադրբեջանական դաշտը լրատվական լավ է ճանաչում, երբ որ սկսում է որոշակի հաճախականությամբ նյութերի հրապարակումը հայկական կողմից ինչ որ սադրանքի մասին, որը իհարկե իրականության չանբացվող տեղեկատվություն է, սակայն դու սկսում ես հասկանալ, որ ադրբեջանական կողմը որոշակի իր կողմի սադրանքների հող է նախապատ դրաստում, բայց այդ սադրանքներից օրինակ 1-2 ամիս առաջ փորձում է դաշտ ստեղծել առաջնորդի միջազգային հանրության համար, որ Հայաստանն ու Արցախը առաջնագծում ակտիվություն են դրսևորում, հաճախակի են խախտում հրադադար ռեժիմի կանոնները եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ ադրբեջանական դաշտը լավ է սկսում ճանաչելը, դա քեզ հնարավորություն տալիս կանխատեսելու ադրբեջանի իրական քայլերը ոչ միայն տեղեկատվական նագավառում։ Պետք է հաշվի առնենք, որ կան իրադարձություններ, երբ որ մենք համարում ենք, որ ակնհայտ է, որ ադրբեջանը քերյուրյանքների տարածում կամ պարսաբար տեղեկատվություն է, սակայն մենք հաշվի չենք առնում, որ դա կարող է Հայաստանում կամ Արցախում զավեշտի նմանվել, բայց միջազգային տարբեր շրջանակների համար, որոնք ոչ մասնագիտացված շրջանակներ են, նրանց համար այդքան էլ կա տալ չստեղ իրավիճակը, որպես իրականություն կարող է մատուցվել։ Դրա համար այդ մշտադիտարկումը երկում հասարակություններում եւ վերաթո միջոցներում մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե որ իրավիճակին ինչպես պետք է հակազդել։ Այսինքն, ինչպեսի ուղերձներով պետք է հակազդել նմանատիպ հաղորդագրություններին, որոնք եւ խնդիր կլուծեն միջազգային հանրության համար, եւ նաեւ ադրբեջանական հասարակություններում։ Կարողչական առումով, տեղեկատվական ապահովման առումով նախաձեռնողականությունը երբեք չպետք է զիջել Ադրբեջանին։ Եվ այսօր մեր կարևոր խնդիրներից մեկն է պահել եւ ուժեղացնել տեղեկատվական նախաձեռնությունը մեր կողմից։ Պարոն Աբրամյան, Արցախում եւ Հայաստանում կան պետական մարմիններ, ովքեր լիովին պատասխանատու են հենց տեղեկատվական դաշտի համար։ Հայաստանում կա գործող կառույց, հանրակապի տեղեկացան կենտրոնն է, որը այսօր կառավարության աշխատակազմի կազմում է գործում։ Նրանց ֆունկցիաների մեջ մտնում է նաև այս բլոկով զբաղվելը, հատկապես Ադրբեջանի, այսինքն արտաքին քաղաքական ռիսկերի առումով ծավալային աշխատանքներ կա, որոնք դրված են տարբեր շրջափուլերում, երբ որ նաև որոշակի մարզումներ լինում նաև պետական ապարատում այդ կառույցը մշտապես կոորդինացնող դերակատարը։ Արցախում մենք չունենք օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները իր մեջ ենթադրում, նախ ռեսուրսի խնդիրը, որովհետև դա ծավալային ու մասնագիտական բարձր կարողություններ պահանջող աշխատանք է ստեղծական վերլուծական կենտրոնի շրջանակներում։ Չեմ ասում, թե հնարավոր չէ ստեղծել ու կայացնել, ես անձամբ մի քանի անգամ բարձրացնել եմ տարբեր շրջանակներով, որ դրա անհրաժեշտությունը ամեն դեպքում Արցախում ստեղծելու։ Միգուցե ստեղծված պաշտպանության բանակի տեղեկատվական կենտրոնը ավելի ընդլայնել կամ մասնագետներով ագեցնել։ Այն նշում եք, ստեղծել ենք պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայության շուրջ, դա արտակարգ իրավիճակներում գործող կառույց է, եւ այսօր այն ինչ գործություն ունի, ուղղակի բազա է իր սարքավորումներով, նաեւ վայրով, որպեսզի ապահովի մարդկանց ելույթը։ Ելույթական կենտրոն ստեղծելու համար պետք է բովանդակային մասը ապահովել, այսինքն ունենալ մարդիկ, ովքեր ճիշտ կուղորթեն մեր հիմնական աշխատանքները, եւ ունենալ փորձագիտական ելույթական լուրջ բազա, ովքեր կիրականացնեն որոշակի աշխատանքներ այդ ուղղությամբ։ Արցախում ես հանդիպում եմ մարդիկում, հետ կարելի աշխատել եւ ստեղծել, բայց դրա համար մենք դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, որովհետեւ դա զուտ մասնագիտականից բացի նաև գաղափարական համախմբվածության խնդիր է լուծում, ըստ էության նաև քաղաքական կառույցի կարգավիճակով։ Եվ երկրորդը, որը միշտ քննարկման առարկա է ու վերջին տարիներին դա եղել է, հետևյալն է, թե արդյոք արժե, որ մենք ստեղ առանձին կառույց ունենանք, որոնք նաև Հայաստանում հաշվի առնելով այն հանգամանքի ինչի մասին ես խոսեցի, որ այդ անվտանգության առումով մենք մի ընդհանուր բլոկում ենք, և միգուցե կարևորությունը անում է լինի, որպեսզի Հայաստանում գործող կառույցը կամ մասնաճյուղի ձևով կամ համագործակցության մեկ այլ շրջանակով նաև ամիջական կապված լինի Արցախի հետ։ Որոշակի շփումներ համագործակցություն կա բարձր մակարդակի հասնելու, առավել էֆեկտիվ դառնելու անհրաժեշտություն կա, և այս ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ մենք Արցախում պետք է լուրջ աշխատանք տանենք։ Պարոն Աբրամյան, տեղեկատվական դաշտին այդքան մոտ լինելով, զանգվածային ինչպեսի միջոցառումներ առաջարկեք, դինի դա պետական մարմինների հետ, բացի դրանից բուհերում կամ այլ կառույցներում մասնավոր կազմակերպությունների հետ լինի, ինչ ծրագրեր կան, որոնք առաջարկեք, որպեսզի խնդիրները որոշ չափով գոնե լուծվեն։ Ես իմ մասով երկու ուղղությամբ եմ աշխատում, հարաբերակախոսային նյութերով եմ փորձում անդառնալ, երկրորդը դասախոսական աշխատանքներով երկու բուհում աշխատում եմ, տեղեկատվական անվտանգությունը դասավանդում, մամուլի ծառայություններ, հանրային կապեր, որոնք ըստ էության մեծ բաղադրիչն են կազմում ձեր հարցադրման, եւ հիմնական ֆունկցիաներից մեկը, այսինքն կրթականը, փորձում եմ այդ ձեւով իրականացնել ուսանողների հետ աշխատանքով, բայց ինքը ծավալային առումով շատ ավելի մեծ է, ու ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ պետք է կոնկրետ դրված խնդիր ունեցող կառույցի միջոցով իրականացնել, փոքր մասնավոր քայլերով մենք մեր ընդհանուր խնդիրները հաստատ չեն կարողանալու կատարենք, այսինքն անհրաժեշտություն կա դրան ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ տալ։ Ռադիո լուսող բարեկամներ, խճանկար հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցն էր Արցախի Հանրապետության նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Տիգրան Աբրամյանը, զրույցը վարեց Վեհանուշ Հովսեփյանը։